Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У мінскіх кнігарнях выбухнул звышпопыт на кнігі Святланы Алексіевіч. Паводле ЦВК датэрмінова прагаласаваў ужо амаль кожны пяты выбаршчык. Удзельнікаў пратэсту супраць расійскай авіябазы пакаралі буйнымі штрафамі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Рашэнне аб зняцці санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі могуць ухваліць 12 кастрычніка ў Люксембургу на пасяджэнні Рады Еўрапейскага звязу. У залежнасці ад паводзінаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, рашэнне аб прыпыненні санкцыяў на 4 месяцы будзе афіцыйна прынятае ў панядзелак, сказаў агенцтву дыпламат, блізкі да абмеркавання гэтага пытання. Як паведамляе цэнтр выбаркам, за 3 дні датэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі на ўчасткі прыйшлі амаль 19% выбарцаў. Гэтыя паказчыкі значна вышэйшыя, чым падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў. У 2010 годзе за першыя 3 дні датэрмінова прагаласавалі амаль 12% выбарцаў, у цэлым 23%. Завлекают на выборы. Пирожное будет бесплатно раздавать от хлебкома. Яблоки. Ну, лучше бы уже, как на Украине, Янукович гречку раздавал. Так в хозяйстве хоть пригодится. Я считаю, что идти бесполезно, потому что каждый раз, когда проводится эта выборная кампания, результат один и тот же. Так какой смысл ходить на такие выборы? За пирожными, что ли, бесплатными? Самая высокая яўка пакуль у Віцебскай вобласці, самая нізкая ў Менску, а таксама па-за межамі Беларусі. Датэрміновае галасаванне працягнецца па 10 кастрычніка. Палітыкі, якія маюць досвед арганізацыі вулічных пратэстаў, не вераць у тое, што пасля абвяшчэння вынікаў выбараў у Беларусі пройдуць акцыі пратэсту. Намеснік старшыні партыі БНФ, які быў кандыдатам у прэзідэнты ў 2010 годзе, Рыгор Кастусёў. Не будзе плошчы ў Мінску або ў іншых гарадах. Чаму? Ну, па-першае, не адбываецца закліку на плошчу ад кандыдата ў прэзідэнты, а па-другое, палітычна актыўная грамада проста ў большасці сваёй ігнаруе гэтую выбарчую кампанію. І праігнараваўшы кампанію, ну, нечага ісці на плошчу. Апазіцыі не ўдалося дасягнуць адзінства ў вызначэнні адзінага агульнага кандыдата. Па-другое, партыі засталіся па-за ўдзелам у гэтай выбарчай кампаніі. Это еще так само тягнет за собой то, что активности после голосования у неделю 11-го кастрычника на площади, на улицах не проявится. Ад обеда учорашняга дня ў менскіх кнігарнях звышпопыт на кнігі Святланы Алексіевіч. Пасля таго, як стала вядома пра прысуджаную пісьменніцы Нобелеўскую прэмію, менчукі кінуліся скупляць ейныя творы. Потому что это великое событие для нашей страны, что первая белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Я читала «У войны не женское лицо». Набыли цинковые мальчики. Я преподаватель, поэтому набывала, что сначала подешевле, потом по очереди все прочитаю обязательно. Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч павіншавала Святлану Алексіевіч з прысуджэннем ёй Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Паводле прадстаўніцы АБСЭ, нястомныя намаганні беларускай пісьменніцы служаць выдатным прыкладам для незалежных журналістаў у Беларусі і па-за яе межамі. Гэтая ўзнагарода – прызнанне незаменнай ролі выяўленай смеласці ў літаратуры і журналістыцы ў нашым грамадстве. Падкрэсліла Дуня Міятавіч. Літаратары і грамадскія ды палітычныя дзеячы ўсяго свету працягваюць віншаваць пісьменніцу з узнагародай. Першы від розпаду Радянського Союзу в культурний фокус Заходу потрапив ось цей феномен, який пані Світлана 40 років терпляче досліджувала своїм письменницьким інструментарієм. Тым часам дзяржаўныя беларускія газеты запхнулі інфармацыю пра нобелеўскую лаўрэатку ў глыб нумароў. На першую паласу інфармацыю пра Алексіевіч паставіла толькі Савецкая Беларусь. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Александр Лукашенко ўрэшце пракаментаваў сёння ў часе сустрэчы з будаўнікамі беларускай атамнай электрастанцыі і жыхарамі Астравецкага раёну сваё стаўленне да прысуджэння беларускай пісьменніцы Святлане Алексіевіч Нобелеўскай прэміі. Я рады за яе, таму што гэта грамадзянка Беларусі. Гэта кажа пра тое, што якую б ты пазіцыю не займаў, усё ж у Беларусі магчыма працаваць і ствараць, пісаць, выказваць свой пункт гледжання, пазіцыю і гэтак далей, адзначыў Александр Лукашенко. Радасць выказваюць і нашы слухачы, якія на момант званка на свабоду яшчэ не ведалі, што Александр Лукашенко павіншаваў Святлану Алексіевіч, хаця і як найменей праз 7 гадзінаў пасля таго, як стала вядома пра ўзнагароджанне Нобелевскай прэміі. Поздравляю Алексіевіч з Нобелевскай прэміі. Желаю ей шчасця, здароўя. Вібат, вібат, вібат, Алексіевіч. Пенсіянерка 80 лет. Многие люди удивляются или возмущаются тем, что Лукашенко не поздравил Светлану Алексиевич с Нобелевской премией. Вот если бы она пробежала на лыжах быстрее всех на чемпионате мира или толкнула бы ядро на 20 метров, то поздравление последовало бы незамедлительно. Но думаю, что все-таки поздравит, сделав выдержку 1-2 дня, таким образом показав, что это для него не самое важное событие. Андрей Спинского, невероятное событие произошло. У нас в Беларуси Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию. И это событие, конечно, превзойдет в разы, оставит победу Лукашенко, которую, конечно же, победит. Это никто не сомневается. На выборах президентских. Президентские выборы, даже если Лукашенко, конечно, будет победителем, это ничто по сравнению с Нобелевской премией Светланы Алексеевич. Это победа белорусской литературы, победа вообще Беларуси. Ну, пожелаем дальнейших успехов. Может, теперь официально Лукашенко разрешит ее принять в его этот союз писателей, который возглавляет Чергинец. Смешно, конечно, но уже, может быть, такое произойдет событие. Вы памятаеце наш телефон у Менску 266-39-52. І яшчэ свежае выказванне кіраўніка дзяржавы на конт Нобелеўскай лаўрэаткі. Лукашэнка сказаў, што не лічыць Святлану Алексіевіч апазіцыянеркай. Я цытую: «Гэта добра, што чалавек мае сваю пазіцыю, можа недзе і апазіцыйную. Яна напісала нармальныя творы, у яе адпаведны стыль. Гэта яе форма, яе стыль, я нічога супраць не маю». І пачынаючы ад твораў, якіх увогуле ж і савецкай улады яны падтрымліваліся. Вазьміце «У вайны нежанучы твар», яе знакаміты твор «Цынкавыя хлопчыкі». Гэта ж рэальнасць. Лукашэнка лічыць важным, што першы беларус пасля савецкіх часоў стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў літаратуры. Галоўнае цяпер, як ты распарадзішся гэтым багажом. Калі ты грамадзянка Беларусі, гэта твая зямля, твая дзяржава, падабаецца табе ці не, але ты ўжо сёння чалавек, які падняўся высока. Паглядзім, як жа ты гэты імідж, гэты багаж, які ў цябе з'явіўся, выкарыстоўваеш на карысць свайго народу, сказаў Лукашэнка. Вядомая украинская пісьменніца Оксана Забушка лічыць, што Святлана Алексіевіч здзейсніла літаратурны подзвіг. У першыню ад распаду Савецкага Саюзу у культурны фокус Захаду трапіў вось гэты феномен, які спадарня Святлана 40 гадоў цярпліва даследавала сваім пісьменніцкім інструментарыем. Вось гэты страшны неаорэлаўскі паняволены розум, кажучы мовай Чэслава Мілаша. Толькі гэта паняволены розум значна больш шырокага фармату. Тут гаворка ідзе ўжо, напэўна, аб паняволенай душы, якая як рак раз'ядае чалавецтва, і ахвярай ўжо становяцца цэлыя краіны, і асабліва Расія. Алексіевіч, у прынцыпе, здзейсніла літаратурны подзвіг. Так, яна беларуская, яна чалавек з савецкім бэкграўндам, але яна знешні чалавек у адносінах да рускай літаратуры. І яна дала справаздачу замест рускай літаратуры, якая аказалася не на ўзроўні сваёй гістарычнай місіі. Алексіевіч дала партрэт вось гэтага рака мозгу і душы, які гэтая чэкісцкая сістэма на працягу 100 гадоў практыкавала. Сістэма ўпродоўж 100 рокаў практыкувала. Сказала вядомая украінская пісьменніца Оксана Забушка ў інтэрв'ю Радыё Свабода. Упершыню ў гісторыі лаўрэатам Нобелеўскай прэміі стала беларуская пісьменніца, але ў Беларусі кнігі Святланы Алексіевіч ўжо 20 гадоў не друкуюць у дзяржаўных выдавецтвах. Як вы думаеце, чаму? Такое пытанне мы задалі сёння на менскіх вуліцах. Чтобы чего-то добиться в нашей стране, нужно очень хорошо постараться. Ну, я не могу ответить на ваш вопрос. Я в этом деле не сильно так просвещенная. Но Нужно добиваться. Все равно даже в нашей стране, если кто-то очень сильно чего-то хочет добиться, все равно добьется. Затрудняюсь я, знаете, ответить вам даже. Я думаю, что сейчас больше как литературу читают себе такую, знаете, не такую серьезную, которой она занимается. Больше всякое, так сказать, романчики и прочее, легкую литературу. А это серьезно, нужно думать. Задумываться как-то об этом, о том, что напишет. Ну, поэтому я понимаю так, что, может, и поэтому не печатает. Ну, знаете, пропаганда, наверное, белорусской литературы и вообще как таковой нашей культуры, конечно, очень мала. Я так считаю. Все равно школы, русский язык, белорусского мало. То есть, конечно, если бы наравне с русским языком белорусский преподавался один к одному, то, наверное, больше было бы результатов, и поддержка просто была больше со всех сторон, я так считаю. Проза и стихи в целом, мне кажется, сейчас больше за счет коммерциализации покупается больше коммерческая такая литература, бульварные романы, там, скажем, а что-то более серьезное, ну, на это, наверное, все же поменьше спрос, по крайней мере, и вот я думаю, именно поэтому. Трудно сказать. Наверное, спрос небольшой на литературу. Стали меньше читать. Все в компьютерах, все в телевизоре. Наверное, так. У нас просто говорят, что глухо вообще в стране со многим. Поэтому я не знаю насчет литературы или еще чего. Не в курсе. Ну, потому что, может быть, в нашей стране не понимают этой темы. То есть за рубежом она более широко раскрывается и более известна. То есть люди там, менталитет совершенно другой. И они понимают этот вопрос более глубоко. Напевно, не оценили. Выдавецтва, которые у нас, так само не в курсе мировых тенденций. Не знаю, потому что они книжек не читают, не знаю. Ну, я им не сказал, что они про политику пишут, но, может, темы затрагивают какие-то, которые не интересуют их в держвыдавенстве. Не знаю. Сказать сложно. Желательно, чтобы друковали. Вот, ну, как бы больше мне нечего сказать. Желательно, чтобы было. Все-таки наши письменники белорусские, тот же Генрих Делидович, прекрасные у него поэзии и все такое, поэтому я за. Тяжко про это говорить, але я вельми приемно, что наш Алексей Веевич отримала такую высокую знагороду. А пытание на менских улицах. Юровичи можно назвать самым старожитным поселищем Беларуси, бо люди тут поселились еще 26 тысяч годов тому. А еще это одна из пригожейших местин нашей страны с велизарным туристичным потенциалом. Ці едут туристы у Юровичи, ці есть им что тут поглядеть и что сегодня находится на месте стоянки першобытных людей. Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы». Мы едем у Калинковицкий район, у местечка Юровичи. Подорожжи свободы. Слухайте про спаугадины. Галоўная тэма дзяржаўнай прэсы ў Беларусі не Нобелеўская прэмія Святланы Алексіевіч, а датэрміновае галасаванне на выбарах. На ўсіх першых старонках дзяржаўных газет за 9 кастрычніка заклік ісці на выбары і справаздачы пра датэрміновае галасаванне. Навіна пра Нобелеўскую прэмію, якую прысудзілі Алексіевіч, глыбока ўсярэдзіне. На першую паласу Алексіевіч паставіла толькі «Савецкая Беларусь». Тым часам Центр выбаркам ідзе на рэкорд. Датэрмінова прагаласаваў ужо амаль кожны пяты выбарца. На электронную пошту «Радыё Свабода» прыйшоў ліст ад студэнта. Я цытую. «Хачу паведаміць, што ў інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці студэнтаў прымушаюць ісці на датэрміновыя выбары. З кожным нязгодным асабіста гутарыць прарэктар па ідэалагічнай і вучэбна-выхаваўчай рабоце Барчук Алла Леонідовна. У ход ідуць пагрозы, што пазбавяць інтэрнату, а для іншагародніх, якія там не жывуць, праблемамі на сесіі. Натуральна, большая частка студэнтаў не спрачаецца». Радыё «Свабода» датэлефанавалася да прарэктара Інстытуту прадпрымальніцкай дзейнасці Аллы Барчук. Тая адмаўляе, што пагражала, кажа, што толькі нагадвала, узяць удзел у выбарах – гэта грамадзянскі абавязак кожнага. Я приказала и всем, и декану, чтобы персонально никогда ни с кем не разговаривали. Именно при свидетелях, чтобы только в группы шли. И я сама тоже, я не все группы прошла. Вы знаете, что 11-го выборы уже начались, говорю, досрочные выборы. Но на досрочные, если кто-то захочет, я не имею права вас отговаривать. Но ехать, пропускать занятия, вы поступили учиться, я не считаю это разумно. Поэтому можно проголосовать, успеть после занятий. У нас только до часа занятия. В субботу поехать и проголосовать. В воскресенье сегодня проголосовать. Это ваша позиция, когда кто будет голосовать. Но долг каждого гражданина своей страны принять участие совершеннолетним в голосовании. Причем я никогда вам не скажу, голосуйте за того или за того или за того. У каждого своя позиция. Принять участие мы говорю должны. А вот за кого голосовать, это ваше право. Тем часам праваабаронцы фіксуюць завышэнне дадзеных яўкі з боку выбарчых камісіяў, шматлікія выпадкі прымусу да ўдзелу ў галасаванні і ўмяшання ў працу камісію. Паводле дадзеных кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары, розніца ў яўцы паміж звесткамі ад назіральнікаў і афіцыйнымі лічбамі склала за першыя дні больш як 7%. Гэта дадзеныя са 140 участкаў, дзе вядзецца назіранне. Як вы лічыце, чаму адміністрацыі многіх установаў прымушаюць ці падахвочваюць людзей галасаваць датэрмінова? І навошта гэта патрэбна ўладам? Такое пытанне мы задалі гарадзенцам. По-моему, все как нельзя очевидно. Вот. Конечно, не хотелось бы говорить уже прям откровенно, как-то открыто, но дело в том, что, естественно, первая причина, наверное, в том, чтобы легче было как-то сделать так, чтобы победил тот, кто должен победить. Вот и все. То есть, ну, это на наш взгляд. Поэтому мы лично против досрочного голосования и пойдем в основной день в воскресенье. А, ну, конечно, боятся. Да, к примеру, да, вчера мне пришло смс от центра избиркома с просьбой, ну, или точнее, якобы, чтобы я пришел проголосовал, это мое право. Да. Мы через кажется, это проходили и очень, когда это все читаешь снова в интернете, этому как кажется на тебе, самом деле. Да имейте люди волю, сделайте так, ничего с вами не сделают. Я думаю так, что все люди, которые этим занимаются, процессом выборов главы государства, мое мнение личное, они делают эти досрочные голосования, чтобы проверить почву. И мне кажется, уже на этой стадии они считают голоса в свою пользу. Ну, мне кажется, они думают, что очень мало народу придет на эти последние выборы, потому что все идет по одному сценарию. Может, ну, многие работают. В смысле, в неделю? Да, я работаю. Например. У меня график 2/2, поэтому я субботу-воскресенье работаю. Ну, не знаю, не могу вам ответить. Если... Надо идти разговаривать, а что? В последнее время происходит так, что не верят то, что именно голосам, да, так скажем. По счетам не верят. И вот говорят, кто-то говорит, толку идти голосовать за это, кто-то говорит, наоборот, надо идти и смотреть. А кто-то вообще говорит, как ты не голосуй, все равно президент будет один. Ну вот. Ну, может бояться, что они вообще не пойдут голосовать. Я не понимаю в этом смысле никакого. Бояться, что голосов не хватит. И за кого? Ну как за кого? Что вы не знаете за кого? Я не знаю. Не могу сказать вам, что ты. Ну, я думаю, может, насчет массовости. Больше, наверное, процент, наверное, какой-то должен быть. Чем больше проголосуют людей, наверное, тем, может, как престиж какой-то, так считаю. То есть? Что все такие добросовестные. Такія адказы мы пачулі на вуліцах горадні. Пры адноснай пасыўнасці выбаршчыкаў у Беларусі, пра што можна меркаваць з гэтых адказаў, якія вы зараз чулі, назіраецца актыўнасць замежных агітатараў. Сёння ў Менску гасцюе старшыня КПРФ Геннадзь Зюганаў. На сустрэчы з ім пабывала наша корэспондэнтка Інна Студзінская. Зараз яна на сувязі. Інна, што робіць Геннадзь Зюганаў у Беларусі? Геннадзь Зюганаў заўсёды напярэдадні выбараў прэзідэнцкіх прыязджаў у Мінск. Я проста была на сустрэчах і ў 2006 годзе, і ў кастрычніку 2010 года. І вось зноў 2015 год выбары і Зюганаў у Мінску. Ён тут не адзін, ён яшчэ і з лідарам кампартыі Украіны, якую, у прынцыпе, забаранілі, Пятром Сыманэнкам. Яны ўжо тут 3 дні, дарэчы, яны наведалі сёння МТЗ, МАЗ і Гарызонт, а таксама пабывалі ў мемарыяльным комплексе Трасцянец, сустракаліся паўсюль з народам, ну а сёння такая сустрэча ўрачыстая была ў гатэлі Вікторыя. Публіка была вельмі такая розная, таму што былі і сапраўды вось пажылыя камуністы, і было шмат моладзі. У асноўным студэнты гістарычнага факультэта БДУ, якія казалі, што прыйшлі так ім цікава гэта, і студэнты БНТУ. Вось тыя ўжо прызналіся, што ў прынцыпе іх папрасілі сюды прыйсці. Сёння паўтарыў спадар Зюганаў, што ён і камуністы Расіі заўсёды падтрымліваюць Александра Лукашэнку. Ён вельмі здзіўлены і задаволены тым, што ў Беларусі цалкам захавалася прамысловасць, і ў захапленні казаў і пра мас, і пра працуючыя заводы. Русский народ три одины, великоросы, малоросы и белорусы. Узгадал, что напереди 100 год Кастрычнику и 100 год Лютовской революции, и цара зрынули не большевики, а 13 генералов. Задали ему пытание про ситуацию у Сирии. Ну и сказал Зюганов, что США хочет разбурить все на Близком Усходе и у Персидской затоцы, все стабильные краины, ну и натурально обвинувать во всем США. І на новасць, кіраўнік адной з партый расійскіх прыязджае ў суседнюю краіну, дзе яму дазваляюць сустрэчы на заводах, на вялікіх прадпрыемствах. Хто арганізоўваў яму гэтыя сустрэчы? Гэтая сустрэча арганізоўваў натуральна і быў на сустрэчы сёння першы намеснік старшыні Менскага гарвыканкаму, ён жа першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Ігар Карпенка. То бок тут усё на такім узроўні, што вось Карпенка, можна сказаць, віцэ-мэр, і сустрэча натуральна арганізоўваецца ў лепшых залях на заводах, шмат людзей сюды прыцягваецца. Ну вось вы самі сказалі, што былі на сустрэчах з Зюганавым і ў шостым годзе, і ў дзясятым. Як-небудзь мяняецца рыторыка галоўнага расійскага камуніста за гэтыя часы? У прынцыпе, не. Адно і тое ж. Я просто вось слухаю і просто тыя самыя фразы вось узгадваю. Адзінае, што сапраўды некія новыя гарачыя кропкі з'яўляюцца, і тады яму ўже задаюць вось пытанне, як сёння было па Сірыі. Я дзякую Іні Студзінскай. Ну і калі б на сустрэчы з Геннадзем Зюгановым былі слухачы свабоды, яны б таксама мелі што запытацца ў яго. Втягивание России в войну в Сирии, а это значит, дай бог, положено начало Третьей мировой, которая наконец-то избавит нас от большевизма и диктаторов-людоедов. Яшчэ раз нагадаю, наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Вы можаце таксама тэлефанаваць і нам у студыю 651-42-04. І яшчэ нагадаю вам, што ў дзень выбараў 11 кастрычніка мы ў эфіры ад 6 гадзін вечара да паўночы у жывым эфіры. Рэпартажы онлайн з Цэнтральнай выбарчай камісіі з менскіх вуліц. І вы таксама можаце тэлефанаваць нам просто у жывы эфір, просто ў студыю, паведамляць, што адбываецца на вашых выбарчых участках, як прагаласавалі вы, задаваць свае пытанні і дзеліцца меркаваннямі. Рашэнне аб прыпыненні санкцый у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі на 4 месяцы будзе прынята еўразвязам 12 кастрычніка. Яно, аднак, будзе залежаць ад паводзінаў Александра Лукашэнкі на выбарах, паведамляе агенцтва Reuters са спасылкай на неназванага высокапастаўленага еўрапейскага дыпламата. Паводле Reuters, такое рашэнне – вынік складаных 3-тыднёвых дыскусіяў у еўразвязі. Гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў 22 жніўня і стварэнне пляцоўкі для перамоваў па Украіне. Канфлікце. Суразмоўцы агенства сцвярджаюць, што дзеянне чорнага спісу ў дачыненні прыблізна да 140 чалавек будзе прыпынена з канца кастрычніка да канца лютага. Паведамляецца, што санкцыі застануцца ў сіле адносна 4 беларускіх сілавікоў, якіх еўразвяз лічыць датычнымі да гучных знікненняў 99-2000 гадоў. Гэта Віктор Шэйман, Юрый Сівякоў, Дмітрый Паўлюченка і Уладзімір Навумаў. Застанецца ў сіле і эмбарга на пастаўку зброі. Паводле Reuters, еўразвяз зможа аднавіць санкцыі, калі ўбачыць новыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Паведамляецца, што з чорнага спісу таксама выкрасленыя 25 беларускіх кампаній. Усё гэта стане вядома 12 кастрычніка. Яшчэ раз паўтараю, што еўрапейскія санкцыі з Лукашэнкі могуць замарозіць у панядзелак, але гэта будзе залежаць ад паводзінаў Александра Лукашэнкі на выбарах. Чаму я не пайду на выбары? Гэтым я выражаю свой пратэст супраць размяшчэння ў Беларусі расійскіх ваенных баз. Так скарыстаем шанс выказаць свой пратэст праз неўдзел у выбарах. Гэта больш эфектыўна, чым пікеты. Тут страху няма, у варанок не пацягнуць. Далучайцеся, Мікіта Цыбуляк із вёскі Помнік калгасніку. Званкі на свабоду. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Ну а сёння ў цэнтральным раённым судзе Менску якраз судзілі ўдзельнікаў акцыі ад 4 кастрычніка супраць расійскай авіябазы. І на гэтым судзе пабываў мой калега ў Менску Алег Груздзілоіч. Алег, добры дзень, падзеліцеся, калі ласка, падрабязнасцямі судовага працэсу. Добрый день. Сегодня было ажно 7 судов. Из них я присутствовал на 2 судах. И они уже закончились. Все эти суды были за организацию и удел у акции 4 кастрычника. То бок это был пикет, встреча, митинг, по-разному называют. Акция супраць заведения в Беларуси войсковой российской базы. Вячеслав Сівчук, який не з'явився у суд, отримав аж на 60 штрафу, 60 базових величин. Це такий рекорд дня. От Миколай Статкевич, Володимир Некляєв і Анатолій Лебедько отримали штрафи по 50 мільйонів. Олесь Мех, гэта активіст БНФ з Кобрина, отримав 40 базових величин. І Марочкін, і Товстика, 20 Марочкін, 25 Таустика. Еще, максимо, будут судить Максима Винянского, и он заявленный сегодня был в суде, но пока известок нема, який выник. Им усім закидалося проведение несанкционованного мероприятия, я так разумею. Так, вот это мероприемство, якое было вельми гучным, и вот я был на суде над Олесем Мехом, и он, я так перед судом как раз сказал, что мне вельми цікаво, як оценить суд тое, что я, як патриот Беларуси, пришел на площу, отчувшу погрозу для Беларуси, як громадянин пришел боронить свою родную Украину. И что же он почув оценку от судьи? От судзі ён пачуў ацэнку тую, што ён парушаў нібыта закон о масавых мерапрыемствах і варты штрафу 40 базавых велічынь. Дарэчы, ён сказаў, што гэта для яго вельмі істотна, бо ён працуе зараз не па спецыяльнасці, ён мае 2 вышэйшыя адукацыі, але мусіць працаваць сантэхнікам, бо яго нікуды не беруць на працу пасля звальнення з Белтрансгазу. І вось у выніку ён будзе ажно 2 месяцы працаваць, каб зарабіць на гэты штраф. Толь Лебедько сказал, что ему так само это 50 базовых причин неподъемный штраф. Ему доведется звертаться до сябров, до правоборонцев, до толокой вырашать это пытание. Он пожартовал, что, максимум, держава вырашила таким шляхом проз великие штрафы оппозиционерам собрать гроши на вандроку, максимум, уже у Европу для сына Александра Лукашенко Миколая. Но, але, видать, існує и інший шлях – обскарживание присуду. Так, но вот меркуючи по всему, никто не верит, что это обскарживание даст выник. В Оголе сегодня в суды большинство не пришла. Не было Миколая Статкевича, не было Владимира Некляева, Вячеслава Сивчика, Олеся Марочкина. Люди просто не пришли, бо лічат, что это бессенсовно, что те присуды, которые уже назначены 10 на версии, они и будут продублированы судьями. Дальше, что, видать, и отрымалось, бо суды проходили вельми хутко, так, по написанному сценару. Например, я вот на суде на Лебедьком назирал, як Лебедько, коли фактично уличил сведок у хлусни, и он звернулся с ходайством до судьи. Это такая юридичная процедура, как судья завернулся у органы милиции об притягнении этих людей до отказости. Так вот, судья Михаил Хома навод не вырашил это ходайство. По законе, в любом выпадку, он мусил сказать, отхиляю ваше ходайство, не задовольняю его. И он просто его проигноровал. И он пошел на вынесение присуду, про 5 минут пришел, зачитал приговор, 50 базовых причин штрафу и сошел, ничего не сказавши про это ходайство. Вот так проходили эти суды. Але эти присуды, выглядая, что были загодя наканаванные организатором акции, и это, так бы мовить, чаканые присуды, на что яны различивали? На то, что, уличивающи тему, такую важную тему, как вы узгадали, процитовавши спадара Меха, судья змягчить свой присуд? Я зрозумів ось по тих позиціонерах, з ким контактував на гэтый раз, Анатолій Лебедько і Олексій Мехом, яны ні на што не разлічвалі на міласць суду, вони не разлічвалі, это 100%, яны просто робили свою справу. І от Анатолій Лебедько після присуду сказав, що ну добре, що это штраф, що не сутки, я був готовий до суток, от взяв з собою заплечник, там, значить, ось речі, але ось, це добре, що я хоч завтра смогу уділити удзельнічаць у акцыі, якая намечана на суботу. Мы мяркуе Анатолі Бецька, што людзей будзе больш яшчэ, чым 4 кастрычніка. Я дзякую Алегу Груздзіловічу. І так, заўтра чакаецца з запланаванай апазіцыі пратэстнае шэсце ад плошчы Свабоды да плошчы Якуба Коласа. З заклікам прыйсці на гэтае шэсце выступілі Мікола Статкевіч, Уладзімір Някляеў і Анатоль Лябецька. Палітыкі заклікаюць браць з сабой сцягі і нацыянальную сімволіку. Збор удзельнікаў акцыі павінен пачацца а 17 гадзіне каля ратушы. Вулічная акцыя будзе несанкцыянаваная. Напярэдадні акцыі старшыня Беларуская гэльзенская камітэту Алег Гулак распавёў Радыё Свабода, што трэба ведаць патэнцыйнаму ўдзельніку акцыі ў выпадку, калі яго затрымае міліцыя. Што, в прынцыпе, можа пагражаць ўдзельніку вось такой акцыі? Па законе, калі акцыя не санкцыянавана, то яе ўдзельнікаў можна прыцягнуць да адпаведнай адказнасці адміністрацыйнай. Але пры гэтым, калі акцыя мірная, то яна павінна, гэта не падстава, каб яе спыняць, каб яе забараняць. Але потым можна прыцягнуць да адказнасці. Вот так, як і было, ў прынцыпе, апошнія падзеі, вот апошнія сходы ў цэнтры горада, каторыя былі несанкцыянаванымі, а пры гэтым адбыліся, не былі разагнаныя, а толькі пазней былі прыцягнуты да адказнасці арганізатары. А ці мае вось права чалавек, якога затрымалі, на званок родным? Права? Так, гэта права ёсць чалавека заўсёды. Іншае пытанне па ранейшаму досведу, калі пачынаюцца масавыя арышты, то гэта зрабіць бывае складана. Ну, з іншага боку, пакуль туды-сюды час можна знайсці, каб са скарыстацыі пазваніць. А ці трэба прызнаваць сваю віну, згаджацца з абвінавачаннямі? Ці залежыць ад гэтага нешта? Па ранейшаму досведу, па вялікім рахунку, гэта не ўплывала на наступствы, гэта не замінала аформіць удзел нават для тых людзей, которые рэальна не ўдзельнічалі. Калі чалавек свядома ідзе на акцыю, которая не санкцыянавана, то трошкі дзіўным будзе выглядаць, канешне, калі ён пачне расказваць, што там хадзіў выпадкова. Я раіць такога проста не магу. Іншая штука, калі рэальна чалавека выпадковага забралі. А ці мае права чалавек супраціўляцца ў выпадку, калі затрымліваюць яго людзі ў цывільнымі і не прадстаўляюцца? Калі браць чыста прававую сітуацыю, то, канешне, ў такім выпадку гэта не можа кваліфікавацца як супраціўленне законным дзеянням работнікаў міліцыі. Таму у чыстым выглядзе, канешне, такі адэкватны, скажам, супраціў, самаабарона, ну, яна можа быць правамернай. Но ў нашай сітуацыі з гэтым ужо складаней, таму што для гэтага трэба, каб была, ну, прававая ацэнка належная дадзеная. А вот калі будзе судзілішча, то наўрад ці да такіх апраўданняў, да такіх крытэрыяў можна звяртацца. А ці мае права на адваката ў затрыманы, і ці насамрэч ці мае сэнс выклікаць адваката ў гэтай сітуацыі? Так, права на прававую дапамогу заўсёды ёсць, так што на яго можна спасылацца і адвакатаў можна патрабаваць. З іншага боку, практычна гэта хутчэй магчымасць неяк зацягнуць працэс і мець нейкія кантакты, а не канкрэтная дапамога прававая. Ну, в сэнсе, канкрэтная прававая дапамога на практыцы не ў нас звычайна не была эфектыўнай у падобных сітуацыях. Ну, вядома, што за несанкцыянаваныя акцыі чалавека могуць як арыштаваць на суткі, так і аштрафаваць. Так, штрафаваць. Скажыце, так. А як гэта, ну, вырашаецца? Ці ў законадаўстве гэта канкрэтна прапісана, у якіх выпадках адно пакаранне, у якіх выпадках іншае? Не, гэта ў межах санкцыі вырашае сам суддзя. Калі глядзець на нашу практыку, як гэта звычайна вырашаецца? По-розному, в розных ситуациях по-розному. Докладно зрозумелой логики, в яких выпадках отримливается штраф, в яких сутки, складано сказать. Ну и опошнее ваше особистое меркование, чьи будут затримания завтра? Я сподіюся, что ладом хопить вытримки, поводить у межах процедур. Так, як гэта было апошнія, скажам, тыдні. Пры гэтым людзі, каторыя ўдзельнічаюць, яны ўсё ж такі павінны разумець, што гэта рэальнае парушэнне закона, вось удзел несанкцыянаванай акцыі. Но, канешне, гэта ўжо выбар кожнага чалавека, як у гэтай сітуацыі рабіць. Ну, уладам трэба рыхтавацца, да, трэба ўмець паводзіць сябе законна і адэкватна ў ситуацыі вот падобных выклікаў. Наколькі гэта атрымаецца, будзем бачыць, спадзяюся, што яшчэ застаецца надзея на нейкія канструктыўныя стасункі сусветам, скажам, захадам, і гэты фактар таксама будзе ўплываць на тое, каб дзеянні былі ў межах працэдур. Што трэба ведаць патэнцыйнаму ўдзельніку акцыяў? Са старшынём беларускага гельсінскага камітэту Алегам Гулакам гутарыў Ігар Нержын. Ну а ці адбудзецца ў Мінску акцыя пасля абвяшчэння вынікаў выбару ў гэтую нядзелю? Экс-кандыдат у прэзідэнты, адзін з арганізатараў мінскіх акцый пратэсту гэтай восенню, Уладзімір Някляеў лічыць, што масавыя пратэсты пасля выбару немагчымыя, бо ніхто з кандыдатаў не заклікае на плошчу. На сегодняшний день оппозиционные политики привлекают людей на акцию 10-го скрытника, это протестная акция. Она маскированная супрость массовых фальсификаций, которые были в части предыдущего голосования, где мы уже имеем 20% выборцев, которые проголосовали, а эти кандидаты не закликают боронить свои голосы, бо они не удельничали в этих выборах. Логично было бы чекать закликов до протеста тех людей, которые принимают участие. Это значит Радикевич, Лохович и Короткевич. Ни одного заклика мы не почули. Наоборот, это все люди закликают не на площу, а на выборке участки. Лучше по тех акциях, которые мы проводили на пляце в море, это и протестной массы недостатка. Каб не рызыкуючы людзьмі, і ніхто прыйдзе на плошу, заклікаць іх туды. На думку былога кандыдата Міколы Статкевіча, не бачачы шансу на перамены, беларусы не пойдуць на выбары. Беларусы людзі практычныя. Яны выходзяць тады, калі ёсць шанс на рэальныя змены. Выходзіць проста, каб выказаць пратэст, выказаць сваю пазіцыю, на гэта здатна невялікая колькасць людзей. Я прынцыповы праціўнік байкоту. Я трэба думаю, што на прэзідэнцкіх выбарах гэта адзіны шанс на мірныя перамены. Я ўжо даўно, так бы мовіць, заявіў, што мне гэтая дата не цікава, бо выбары былі фальсіфікаваны на ўзроўні фармавання складу бюлетэню, вылучэння кандыдатаў. Сказаў Мікола Статкевіч. Ну і яшчэ адна гарачая тэма. Нацыянальная зборная Беларусі па футболе завяршае чарговы адборачны цыкль, страціўшы шанцы пазмагацца за права выступіць на чэмпіянаце Еўропы 2016 года ў Францыі. Футбольную эпапею беларускай каманды адсочваў Ігар Карней, Ігар, які яшчэ гульні наперадзе ў беларускай зборнай. Ну, ўвогуле дзве гульні толькі засталіся. Вось сёння супраць зборнай Славаччыны і ў панядзелак ўжо 12-го пасля прэзідэнцкіх выбараў, дарэчы, і тэрмін крыху адсунулі менавіта з-за таго, што вось палітычная кампанія ў Беларусі адбудзецца сустрэча са зборнай Македоніі. Сёння выхаванцы Александра Хацкевіча, я нагадаю, што пасля няўдалых стартавых гульняў ён замяніў на чале каманды Георгія Кандрацева. Згуляюць беларусы ў славацкай жыліне з адным з фаварытаў кваліфікацыі. Каманда Славаччыны займае пакуль другое месца ў групе С, следам за гішпанцамі, і мае выдатныя шансы выйсці ў фінальную частку без нервовых стыкавых матчаў. Ну а давайте нагадаем пра дасягненні і страты беларускай каманды. Ну, калі гаварыць пра Беларусь, то тут, канешна, больш стратаў, чым некіх аўтарытэтных, скажам так, перамогаў ці ўвогуле годных выступаў. Самая першая гульня ўжо пачала кіроўваць у такія не вельмі вясёлыя развагі, бо першая гульня скончылася нічыёй з аўтсайдэрам Люксембургам, а потым былі дзве запар паразы дома ад украінцаў і славакаў. Ну і астатнія гульні таксама былі не вельмі відовішныя. У выніку ўсяго 7 ачкоў, дзякуючы зноў жа перамозе нядаўнай над Люксембургам, і яшчэ раней была перамога над Македоніяй і адна нічыя з Люксембургам. Такім чынам, маючы адставанне ад украінскай каманды ажно ў 9 балаў, это трэцяе месца, беларусы страцілі нават тэарэтычныя шансы зачапіцца за зону плэй-оф. Ігар, ну а ў чым прычына правалу ў адборы на Еўра-2016? Сапраўды, шансы былі і спадзевы былі вельмі такія немалыя, бо гэтым разам УЕФА зрабіла такі шырокі жэст, пашырыўшы колькасць удзельнікаў еўрапейскага першынства адразу на 8 камандаў. Ну і натуральна, што былі падставы спадзявацца, што Беларусь пры ўдалым раскладзе здолее патрапіць у такі вось аблегчаны фармат спаборніцтваў. Аўтарытэтны футбольны адмысловец, заслужаны трэнер Беларусі Леонід Гарай, тлумачыць нестыкоўку планаў і рэальнасці, ну, элементарнай рысай, якая характэрная для многіх беларускіх камандаў рознага ўзросту, гэта адсутнасць тэхнічнага майстэрства. Ну, как вам, я не знаю, так ответить. Ну, уступаем в техническом мастерстве, вот и все. Когда ты останавливаешь мяч, он у тебя отскакивает этот мяч, так ведь? Надо сделать передачу, выходим мы, один защитник у них остается, там трое выходим и отбивает, все запарываем, да? Или же получаем мяч этот, вратарь уже ждет, что мяч отскочит от нас, принимает мяч этот. Ну, короче говоря, мы уступаем в техническом мастерстве. Мы объездил весь мир, всю Европу, и играли мы со всеми командами. В Эквадоре, Гватемале, в Мексике, в Бразилии. Конечно, уровень технической подготовки. А когда технический футболист подготовлен, то легче исполнять и тактику. Согласны? Потому что исполнение само. Вот мы играть выходим, допустим, против двух защитников, наши четверо выходят и запаривают передачу. Поэтому мы уступаем в техническом мастерстве. Мы чули меркаванне заслуженага тренера Беларуси Леонида Гарая. Игорь, ну вы уже узгадали, что недавно у беларускай сборной поменяли тренера. Может, у гэтым причина паразу? Сапраўды, пасля няўдачаў Георгія Кандрацева на вакантнае месца быў запрошаны былы гулец зборнай Беларусі, а таксама, ну, без перабольшання, зорка і менскага «Дынама», і кіеўскага «Дынама» Александр Хацкевіч. Ну, некаторыя сапраўды кажуць, што это было досыць неапраўданай авантурай, бо прызначаць ратавальнікам сітуацыі таго, у каго бракуе трэнерскага досведу, мякка кажучы, авантурна. Той же Леонид Гарай кажа, што памятае Александра Хацкевіча яшчэ з юніёраў, але лічыць, што ацэньваць ягоныя здольнасці па выніках некалькіх матчаў проста не выпадае. Не магу сказаць пра Хацкевіча, як футбаліст, ён быў адлічны. Это я не спорю, потому что он у нас играл, когда мы с Эдиком работали, да? Молодцы. Но как тренер сегодня сказать, я не могу, потому что надо где-то с человеком пожить, где-то, чтобы дать характеристику ему, чтобы поработать с ним вместе, понимаете? Или он, чтобы достиг чего-то. Принимаешь решение, допустим, Хацкевича поставишь, вот гарантию дать, я, например, не могу. Не из-за того, что я к нему там, я отношусь хорошо, потому что это наши воспитанники. А сложится, не сложится, это трудно сказать. Одно дело, когда назначают тренера уже опытного, уже с мастерством, ты уже веришь немножко в то, что он приведет команду. Ну и тоже не всегда получается, согласитесь. И опытные тренеры в мире сколько у нас. И не получается, бывает, и у французов не получается.